Radio 1. Het NOS-journaal. Zo'n driekwart van de mensen die vorig jaar asiel aanvroeg in Nederland kregen een verblijfsvergunning. Daarmee heeft Nederland een van de hoogste percentages van Europa. Het gemiddelde in Europa ligt op 38%. Een van de redenen dat het percentage in Nederland zo hoog is, komt doordat er vorig jaar meer asielzoekers uit onveilige landen naar Nederland kwamen. De oud-president van Zuid-Korea, Lee, heeft van de huidige president Yoon gratie gekregen vanwege zijn slechte gezondheid. Lee werd in 2008 gekozen tot president. Na zijn presidentschap kreeg hij 17 jaar celstraf voor corruptie, verduistering en omkoping. VVD-Kamerlid Ellian wordt zwaar beveiligd, zegt hij in het Parool. Hij zegt niet waar de dreiging vandaan komt. De VVD'er heeft onder meer justitie en rechtspraak in zijn portefeuille en stelde eerder vragen over de detentie van verschillende criminele kopstukken en over Ridouan Taghi. En een explosie bij een shisha-lounge in het centrum van Tilburg heeft afgelopen nacht veel schade veroorzaakt. De glazen pui van het pand sneuvelde en het kozijn vloog eruit. Ook omliggende panden raakten beschadigd. Wie er achter de explosie zit, is niet bekend. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven is het druk. De vertraging is bijna een half uur. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie bij Wessem. En van Eindhoven naar Maastricht sta je vast tussen knooppunt De Hocht en Leende door de nasleep van een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En op de A27 is het druk van Utrecht naar Almere tussen knooppunt Eemnes en Huizen. Je moet daar rekening houden met een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij de tweede aflevering van de serie waarmee wij ons door deze laatste week en door de eerste week van het nieuwe jaar blunderen. In Bureau Blunderland. Waar werd in 2022 politiek, militair of anderszins de plank het monumentaalst gemist? Zo vragen wij ons af. En de klunst van vandaag is de Duitse bondskanselier. En zijn misstap betreft de haven van Hamburg. Nou, zou u kunnen denken, het zou wat. Maar dat zou ook weer oliekoekendom zijn, want de beslissing heeft gevolgen voor heel Europa en straalt zelfs uit tot aan de Chinese hoofdstad Beijing. Onze blunderduider van vandaag is dan ook niemand minder dan filosoof, politicoloog en bestuurskundige Haroun Scheik. Als wetenschapper verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Bijzonder hoogleraar aan de VU en onder nog veel meer schrijver van meerdere boeken over geopolitieke onderwerpen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Der Bundeskanzler drückt die Entscheidung durch sein Kabinett. Weil Kanzler Scholz es so will. Durchgedrückt. Durchgesetzt. Und durchgesetzt. Alleingang. Man fragt sich so ein bisschen, warum macht Olaf Scholz das? Tja, da fragen Sie mich was. Ja, und zwar absichtlich fragen wir dich das. Warum lernen wir nicht aus unseren Fehlern? Ja, daar vraagt u me wat, zei de Duitse bondskanselier Scholz in dit clipje op de vraag waarom hij koppig als een ezel de verkoop van een onderdeel van de Hamburgse haven heeft doorgedrukt. Een woord dat in diverse toonaarden door verschillende Duitse commentatoren hier werd benadrukt. Goed antwoord wel, daar vraagt u me wat, maar niet helemaal bevredigend. Dus wij gaan die vraag ook stellen. Wat bezielde de Duitse sociaal-democratische regeringsleider bij deze beslissing? Waar gaat het precies om? Wie waren er allemaal tegen en waarom zou het een blunder zijn? En vooral ook, voor welke geopolitieke werkelijkheid staat deze beslissing? Ik stel die vragen als gezegd aan Haroun Scheik, filosoof dus, gespecialiseerd in, zoals het officieel op zijn website heet, vraagstukken rondom de internationale orde. Haroun Scheik, welkom. Dank. Ja, de verkoop van een deel van de haven van Hamburg. Laten we even afpellen wat daar precies is gebeurd het afgelopen jaar. Wie wilde er wat verkopen? Ja, dus het gaat om het nemen van een belang van het Chinese bedrijf COSCO. Dat is een groot Chinees scheepvaartbedrijf, containers, en heeft belangen wereldwijd. Op allerlei plekken, ook in Europa. Trouwens ook in Rotterdam, Antwerpen. En misschien het meest opzienbarend is een tijdje terug geweest de haven van Piraeus in Griekenland, ten tijde van de eurocrisis. Daar hebben ze de hele haven gekocht. Daar hebben ze twee terminals, volgens mij. Hebben ze hele grote belangen in, inderdaad. En ja, dus dit is eigenlijk de laatste in zo'n reeks. En Costco, dit bedrijf, is een onderdeel van wat China de Belt and Road Initiative noemt. Mm-hmm. Een heel groot plan om eigenlijk wereldwijd handelsinfrastructuur, financiële infrastructuur neer te leggen. Allemaal om de Chinese economie heen. En nou, het is dit jaar dus eigenlijk is het bij Duitsland terechtgekomen. Ja. En zoals net ook duidelijk werd, met de nodige controverse eromheen. Maar om even nog iets preciezer te zijn. Het ging maar om een deel van één van de containerterminals van Hamburg. Er zijn er vier, geloof ik. Ja, en er is uiteindelijk wat Costco wilde, volgens mij was aanvankelijk een belang van ongeveer 35%. En dat is naar iets onder 25% teruggeschroefd hierin. Ja. Om daarmee eigenlijk de kritiek wat tegemoet te komen. Dus het gaat om een kwart van de containercapaciteit van de haven van Hamburg. Dat is waar, ja. En tegelijkertijd, het is unieke infrastructuur. Dus het gaat om al die goederen en die schepen en die containers die binnengaan. Dat gigantische volumes. Maar stukjes kritische infrastructuur, daar hebben we maar een aantal toegangspoorten voor. En dat zijn toch wel, nou goed, en hoop ik het zo uitgebreid over te hebben. Daar moeten we misschien wat anders naar gaan kijken. Ja, precies. En dat vinden andere mensen ook. En daarom waren er in Duitsland heel veel mensen tegen. Wie waren er allemaal tegen die verkoop? Een heleboel. Ten eerste binnen de regering zelf. Verschillende van de regeringspartijen. De Groenen onder andere. Maar ook de Vrije Democraten hadden er problemen mee. Het ministerie van Economische Zaken heeft een rapport geschreven. Adviseert negatief over de verkoop. En er zijn volgens mij nog 5 of 6 andere ministeries geconsulteerd. Allemaal negatief. Dus eigenlijk was de bondskanselier Olaf Scholz de enige die ervoor was. De enige die ervoor was. Trouwens ooit burgemeester van Hamburg geweest. Ja. Ook, hè? Maar hij was inderdaad voor. En dat is denk ik het eerste aspect waarom dit wat mij betreft als een blunder kwalificeert. Want kan je zeggen dat hij dit inderdaad, zoals net in dat clipje werd gesuggereerd, helemaal in zijn eentje heeft doorgedrukt? Voor zover we weten wel. Ja. We weten natuurlijk niet wat er precies achter gesloten deuren is gebeurd. Ja. Maar het is duidelijk dat allerlei andere belangrijke organen van de overheid er tegen waren. En waarom heeft hij dat gedaan? Zoals hij zelf ook aangaf, hij is er niet heel duidelijk over. Goeie vraag, zegt hij dan. Ja. Ja. Vraag toen maar wat. Kijk, ik weet niet, er wordt gespeculeerd. Hè. Het vond plaats vlak voordat Scholz ook op handelsbezoek en missie ging naar China toe. Mm-hmm. Dus er wordt wel eens gesuggereerd, China heeft het geëist. Wilde die missie een succes worden, dat China hier dit zou moeten krijgen. Dat is onzeker en niemand weet precies of dat zo gegaan is. Maar wat denk ik wel duidelijk is, en dat is een beetje de kentering waar we op zitten, dat de Duitse economie toch wel echt de laatste jaren heel sterk afhankelijk is geworden van grotere handelsvolumes richting China. Mm-hmm. Het is een economie die totaal op export gericht is. Mm-hmm. China, belangrijkste groeiende markt. En het is daar meer en meer afhankelijk van aan het worden. Nou, in die context valt wel te begrijpen dat Scholz de prioriteit hieraan geeft. Want in die context, als je bijvoorbeeld weet dat van Volkswagen 40% van zijn omzet uit China komt, dan wil je de Chinezen niet tegen het hoofd stoten. Zo simpel is het. Duitsland heeft grote belangen daar, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Zeker. En waarom is het in uw ogen dan toch een blunder? Ja, dus ik denk, vooral eigenlijk vanwege het signaal dat het geeft. Allereerst dus van de gebrek aan eenheid in de Duitse regering die het uitstraalt. Mm-hmm. Dat straalt niet heel goed uit. Ik denk het tweede, wat ik er denk problematisch aan vind, is dat het gaat misschien om een stukje van een haven. Maar wat we denk ik het laatste jaar, en zeker een land als Duitsland, heeft geleerd... is dat veel van die economische verwevenheid die we hebben met andere landen, Rusland in het bijzonder, maar China speelt daar ook op mee, dat die verwevenheid, waar we lang van gedacht, dat is positief en dat is alleen maar goed voor alle partijen. Maar dat kan leiden tot afhankelijkheden waar je echt mee in de problemen kan komen. En dat de Duitse overtuiging ook dat bijvoorbeeld Nord Stream een puur economisch project was. En de pijpleiding naar Rusland door de Oostzee, ja. Daar is Duitsland natuurlijk nu hard van terug aan het komen. Ja. En op zo'n moment om dan eigenlijk nog een stukje unieke infrastructuur te verkopen, is denk ik, vraagt denk ik wat meer bezinning. Omdat niet zo. En ik denk nog een reden waarom ik denk dat dit een problematische handeling is geweest, is dat Op dit moment wordt er gekeken naar Duits leiderschap. Ik noem al even, Scholz is daarna meteen naar China toegegaan. Ja, overigens ook een beetje een omstreden bezoek. Want ja. Macron wilde samen met hem naar China. Precies. En Scholz zei, nee hoor, blijf jij maar lekker thuis. Ja, gaan toen eerder Chinese president naar Frankrijk kwam, heeft Macron wel de Duitse bondskanselier erbij uitgenodigd. Ja. En dat is denk ik wat er nu nodig is in deze context. Dat Europa toch echt wat meer een verenigd front is. En Scholz laat hier ook mee zien dat hij eigenlijk een eigen koers, een eigen Duitse economische belangen, ja, stelt boven een gemeenschappelijk Europees platform richting andere grootmachten. Ja, oké, okay, dus even die twee dingen. Laten we het even uit elkaar trekken. Dat eerste, ja, als ik even de historische lijn probeer te zien. Zoals wij na de Tweede Wereldoorlog met eerst de Europese gemeenschap voor kolen en staal hebben geprobeerd Frankrijk en Duitsland economisch aan elkaar te koppelen om te voorkomen dat ze ooit weer met elkaar gingen vechten. Dat denken, ja. Zegt u, dat hebben we eigenlijk doorgezet tot en met de oorlog in Oekraïne. En toen dachten we opeens, oh jee, maar het werkt niet zo. Het is niet zo dat als we met Rusland meer handel voeren, dat er dan geen oorlog komt. Dus we moeten dat omdraaien, maar dat had Scholz hier nog even niet begrepen. Ja, ik denk wat we hierin zien, hè, die gedachte dus van die groeiende handel, dat leidt tot vreedzamere betrekkingen, allerlei handelsbelangen, maar daarmee ook uiteindelijk geen geopolitiek conflict meer, heeft in Europa gespeeld, heeft Duitsland in het bijzonder nog gehad. Willy Brandt werd het al Oostpolitiek genoemd. Ja. Dat was zijn manier om te gaan met Oost-Duitsland, met Rusland, alles of de Sovjet-Unie. Vanuit een idee, wandel door handel, het veranderen van het land door ermee te handelen. Nou, dat is denk ik een gedachte geweest die heel lang doorwerkt. En nog steeds denk ik op heel veel plekken kom je die tegen. En wat is er nu mis mee? En dat is denk ik wat we nu vooral aan het leren zijn. Wat we dachten altijd was dat die groeiende handelsbetrekkingen leidt tot wederzijdse afhankelijkheden. En die zorgen ervoor dat conflict voor beide partijen eigenlijk implausibel wordt. Ja. Je bent allebei van elkaar afhankelijk. Wat we nu eigenlijk leren is dat in die handelsbetrekkingen sommige afhankelijkheden heftiger zijn dan andere. Je zou kunnen zeggen dat ze asymmetrisch zijn. Ja. Wat we bijvoorbeeld met Russisch gas zien. Hè? Ja, wij krijgen gas, Rusland krijgt geld. Alleen Rusland kan langer zonder geld dan mensen zonder gas kunnen. En dat maakt dat die relatie asymmetrisch is. Dat de ene partij meer mogelijkheden heeft te handelen dan de andere. En dat dus als chantagemiddel kan inzetten. Precies, precies. Ja. En dat is, dat hebben we natuurlijk op allerlei fronten gezien. Denk ook aan COVID, hè, de volledige concentratie van allerlei productie van medicijnen en mondkapjes bij één land. Nou, dat is dan weliswaar globalisering, efficiënte verspreiding van productie. Mm-hmm. Maar als dat het enige land is dat iets kan maken, dan heeft het wel degelijk een asymmetrische relatie ermee. En ja, kan dat druk op ons uitgeoefend worden. Nou hebben we door schade en schande, namelijk de oorlog in Oekraïne, geleerd dat we dat met Rusland anders aan moeten pakken. Hoe erg is die verwevenheid met China dan? Als we het bijvoorbeeld even over die havens hebben, en dan komen we denk ik ook aan het tweede punt, namelijk de beetje solistische manier waarop Scholz hier optreedt, terwijl die het, begrijp ik uit uw woorden, veel meer Europees zou moeten coördineren. Hoe zit dat? Want u zei al, ook in Rotterdam heeft dat Chinese bedrijf Corso een belang. Is eigenaar of aandeelhouder van een deel van een van de grote terminals in andere havens. Nou, in Piraeus helemaal. Hoe erg is die verwevenheid? En hoe wordt dat Europees gecoördineerd of niet gecoördineerd? Ja, ik denk dat we hier nu nog aan het begin van een proces zijn. Dus we kunnen nog niet goed overzien hoe serieus de verschillende vormen van verwevenheid zijn en wat voor soorten, hoe groot de kwetsbaarheden daarin zijn. Wat denk ik wel duidelijk is, je hebt gelijk. We hebben een problematische relatie nu met Rusland, wat allerlei economische gevolgen heeft, maar de verwevenheid met Rusland is zeer beperkt vergeleken met die met China. Hm? En met China zijn we immens diep verweven op allerlei fronten. Vrijwel alle goederen die we kopen, daar zit heel veel daarvan wordt in China geproduceerd. Maar ook op allerlei specifieke punten van onze economie geldt echt dat China een zeer dominante positie heeft. Hè. Neem bijvoorbeeld, we willen af van het Russisch gas. En één onderdeel van het antwoord is meer duurzame energie. Nou, om zonnepanelen en windmolenparken te maken, hebben we in eerste instantie zeldzame aardmetalen nodig. Die markt heeft China voor meer dan 60% in handen. wereldwijd. Als we volgens ook zonnepanelen kopen, dan wordt daar meer dan 70% van wordt ook in China gemaakt. Mm-hmm. Een klein voorbeeld, maar wel een voorbeeld waarbij je ziet... Dit is eigenlijk een aspect al van de economie... waarin die verwevenheid zeer afhankelijk heeft gemaakt van China. Op het gebied van handel is het ook heel breed. En inderdaad, Costco heeft belangen door heel Europa heen. Dat hebben we denk ik lang verwelkomd en gedacht... van nou, dat is iets dat vrij onproblematisch is... Maar er is nu, en dat we hoorden het net in het fragment ook eventjes... die vraag naar infrastructuur, die moeten we nu gaan stellen. Yeah. En dat is natuurlijk ook al een beetje met de telecominfrastructuur gebeurd... met Huawei. Waar we tot voor kort misschien dachten... dat is allemaal redelijk onschuldig. Moeten we dat herevalueren? Ik weet zelf ook nog niet hoe ver dat gaat. Nee, maar we gaan zo meteen proberen om te kijken... of we toch een beetje in de richting van een antwoord kunnen komen. Maar we gaan eerst naar Sebastiaan Timmerman, want die is in Tialf in Heerenveen. Daar is het Nederlands kampioenschap allround en sprint. En de dames zijn aan de beurt op de 500 meter, als ik het goed heb. Sebastiaan, goedemiddag. Klopt helemaal. Goedemiddag. En dat is de openingsafstand traditioneel van een schaatstoernooi. En in dit geval dus van het Nederlands kampioenschap allround bij de vrouwen. Historisch toernooi. Het wordt deze dagen voor de 65ste keer gereden. En ik heb gekeken naar een hele goede Antoinette Rijpma de Jong. Zij werd in het verleden al 3 keer Nederlands kampioen allround. En heeft een hele goede basis gelegd voor een mogelijke 4e titel vandaag en morgen. In een overigens bijna uitverkocht Tialf IJsstadion in Heerenveen. Want Rijpma de Jong wint zojuist die 500 meter in 38-40. En dat is sneller dan dat ze ooit reed. Kortom, dat is een persoonlijk record. En ze had ook een flinke voorsprong van bijna een halve seconde op Marijke Groenewoud. Die tweede wordt omgerekend naar de 3000 meter die later vanmiddag wordt verreden. Is dat al 3 seconden en 3/10 in het voordeel van Rijpma de Jong. Zij begint geen blunders op de openingsafstand, die 500 meter. En wint dus voor Marijke Groenewoud. En Elisa Dul eindigt op de 3e plaats. Bureau Buitenland. Met Chris Keyne. Ja, zonder dat daar een verband tussen is. Is het deze week Bureau Blunderland. En we spreken vandaag over de blunder van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... die een stukje van de Hamburgse haven verkocht aan de Chinezen. Ik spreek erover met filosoof, politicoloog en kenner van geopolitiek Haroun Scheik. Ja, Haroun, je zei het al. We zijn steeds meer vervlochten geraakt. Eerst met Rusland, maar veel meer nog met China... zonder dat we daar echt inzicht in hebben. Je zei net, ja, ik weet ook zelf nog niet precies... hoe we daar nu tegenaan moeten gaan kijken en wat we eraan moeten doen. Maar ja, is het überhaupt niet een illusie dat we ons nog zouden kunnen ontvlechten? Globalisering is een feit. Bedrijven laten overal spullen maken. Onderdelen komen overal vandaan. Als we af willen van Russisch gas, lopen we allemaal naar Qatar. Of we behalen de banden aan met de kroonprins van Saoedi-Arabië... met bloed aan zijn handen. Dat soort afhankelijkheden kunnen we daar überhaupt nog vanaf. Nou, je hebt gelijk in de zin dat ik denk dat we niet globalisering kunnen of zouden moeten willen terugdraaien. Dat is denk ik uitgesloten. Er wordt wel eens gezegd, we leven weer een nieuwe Koude Oorlog. Maar dit is echt anders dan de Koude Oorlog. Toen hadden we 2 relatief afgesloten economische systemen. Nu zijn landen als Rusland en China diep verweven met onze economieën ook. Mm-hmm. Dat betekent niet dat we er niets aan kunnen doen... of dat we die aard van die verwevenheid niet kunnen aanpassen. Het is in ieder geval zo, we kunnen hem niet zomaar ontvlechten. Dat argument hoor je wel eens. Bij Rusland wordt nu ook wel degelijk een poging gedaan... om in ieder geval van allerlei vormen van Russische energie onafhankelijk te worden. Ja, maar er komen weer andere afhankelijkheden voor in de plaats. Nou, je kan denk ik een paar dingen zien. Je kan enerzijds zeggen, op sommige punten... proberen we om te zorgen dat we niet nieuwe afhankelijkheden creëren. Dat is bijvoorbeeld met de inzet op duurzame energie. Dus van, dat proberen we dan zelf te doen. En dat zou je ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld in reactie op COVID... meer medicijnenproductie hier. Het is wel degelijk mogelijk om een aantal dingen meer zelf te gaan doen. Mm-hmm. Dat is denk ik een eerste stap. Lang niet alles, dan zouden we ontvlechten. Maar een aantal dingen komt meer terug hier naartoe. Denk ook aan de EU Chips Act. Ook chipsproductie meer hier naartoe brengen. Want we willen niet alleen maar afhankelijk zijn van anderen. Dan is een tweede stap, want je kan natuurlijk niet van alles allemaal zelf gaan doen. Dan te kijken naar welke afhankelijkheden wil je hebben. Hmm. strategisch ernaar kijken. Ja, en dat betekent ook gewoon moeilijke afwegingen. We hebben inderdaad recent gezien hoe lastig het ook kan zijn van Qatar afhankelijk te zijn. Tegelijkertijd is het denk ik toch ook evident, hè, dat de dreiging die van Qatar uitgaat aanzienlijk kleiner is dan die van Rusland. Qatar, hoe problematisch bepaalde kanten van het beleid van het land ook zijn, heeft geen territoriale ambities in Europa. Dus dat is één ander deel ervan, hè, om te kijken van hoe kun je afhankelijkheden veranderen. Anderen ook meer spreiden. Zorg dat er niet een enkele partij te dominant wordt. Ja. Nou, er zijn nog een aantal andere dingen. Je kan ook kijken naar misschien meer bevriende landen. Ja, misschien een punt eruit halen wat je net even aanstipte toen het over die Duitse alleingang ging. Want het lijkt mij dat je, als je er strategisch naar wil kijken, dat je dat op Europees niveau moet doen en niet nationaal. Wat nu eigenlijk nog gebeurt als wij een stukje van Rotterdam willen verkopen aan de Chinezen, dan doen wij dat. Zou Europa dat gewoon moeten beslissen? Zou daar gewoon met ja, meerderheid in de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken over beslist moeten worden? Dat is moeilijk. Het is niet, nog niet goed voor te stellen. Want nationale soevereiniteit op buitenlandse politiek. Precies, gelijk. En zeker ook echt de handelskansen die landen hebben. Daar concurreren ze nog heel fel met elkaar. Was natuurlijk ook een van de argumenten die hier gebruikt werd. Hè. Vanuit Hamburg zeiden ze ook, als wij dit niet toestaan, dan gaat er gewoon meer naar Rotterdam. Dus er is wel degelijk concurrentie onderling. Wat vermoedelijk niet onwaar is. Want dat zeggen de Chinezen dan ook. Precies. En ik denk dus dat, maar dat roept dus wel de vraag op, hoe gaan we daar dan mee om? Want we zien dus nu een situatie waarin we dus heel erg vasthouden aan het eigen soevereine vermogen om dit soort beslissingen te maken. Maar dat je dus wel door een andere partij heel makkelijk tegen elkaar uitgespeeld kan worden. Ja. En daardoor allerlei concessies gaat doen. En we zien stap voor stap, hebben we al op een aantal domeinen gezien dat veel meer gecoördineerd wordt op Europees niveau. Een paar jaar terug hadden we denk ik wat we nu op energie zien niet denkbaar geacht. Dat waren ook allemaal hele individuele beslissingen. Wat er gebeurt op iets van medicijnen, wat er gebeurt op iets van chips. Er zijn een aantal domeinen waarbij heel duidelijk het geopolitieke belang van die sector naar boven is gekomen. En dat er dan vervolgens in Europa meer capaciteit ontstaat om daar bevoegdheden naar zich toe te trekken. Ja, dat sluit ik niet uit dat het voor dit soort zaken ook gaat gebeuren. Nee, en Als het er dan om gaat, om strategisch na te denken, we hebben het nu over Rusland en China, twee landen waar in ieder geval het politieke systeem niet naar onze zin is, zal ik maar zeggen. Maar betekent dat ook dat we kritisch moeten kijken naar bondgenoten? Ik denk even aan de manier waarop de Verenigde Staten op dit moment onze eigen grote fabrikant van chipsmachines, ASML, probeert onder druk te zetten om niet aan China te leveren. Ja. Zouden we daar ook kritisch mee om moeten gaan? Ik denk dat het nodig is dat Europa een onafhankelijk beleid gaat voeren op het gebied van dit soort economische politiek. Als het inderdaad gaat om die chips, dan is het inderdaad heel duidelijk. Hè, de Verenigde Staten geeft aan Europa aan, aan Nederland aan, wat het wil en niet wil. We horen ook veel berichten dat het dan voornamelijk Amerikaanse bedrijven zijn die dan weer profiteren van dit soort handelingen. Er is ook altijd veel kritiek geweest, ook al toen Trump begon met deze acties, dat het makkelijker is om Europese bedrijven aan te pakken, maar een aantal Amerikaanse bedrijven die even goed kritische producten naar China verkopen, dat die bespaard zijn gebleven. En dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Ik bedoel, een grootmacht denkt strategisch, probeert dingen zoveel mogelijk in het eigen voordeel te draaien. Niet alleen... Dus wij moeten ook die capaciteit opbouwen. En deze grootmacht denkt niet alleen strategisch. Ik begreep uit een recente column van je in NRC dat het, als het om China gaat, we ook niet te veel moeten meegaan in, ja, wat je toch misschien een soort vijanddenken zou kunnen noemen, wat met name in de Verenigde Staten ten opzichte van China misschien meer bestaat dan hier. Waarom niet? Waarom moeten we China niet als een tegenstander zien? Ja, kijk, ik denk, we hebben lang een vrij naïef beeld gehad van landen als China. En je ziet nu een soort van tegenreactie dat dan opeens alles wat met China te maken heeft problematisch is, fout is en niet meer kan. Nou, we hebben het er net al even over gehad. Dat is een bepaald niveau, is dat gewoon onrealistisch. We zijn diep met China vervlochten. En voor een heleboel zaken zijn we daarvan afhankelijk. Dus maar we moeten ook staan voor onze waarden als Europa. Absoluut, maar dan moeten we dus wel kijken naar hoe we die afwegingen daarin maken. We kunnen moeilijk zeggen van dan maar niks meer van China. Want onze waarden zijn ook dat we een stabiele economie hebben. En dat Nou ja, een heleboel andere dingen ook geregeld worden. Dus, want in China, je zegt, eerst waren we naïef. Dat betekent dat er iets anders tegenover staat. Nu zijn we misschien te negatief? Ja, ik denk dat er nu... Kijk, er is een hoop om kritisch op te zijn. Laten we dat voorop stellen. Maar de tegenreactie lijkt nu even heftig als de naïviteit. We leven nou eenmaal nu in een tijdperk waarin de rivaliteit tussen grootmachten helemaal terug is. Daarin staan we dicht bij de VS, maar de VS denkt ook heel strategisch. Landen als China en Rusland doen dat ook. Daar staan we veel verder vanaf. Zeker in het geval van Rusland, ook zeker met China. En we zullen daar denk ik realistischer mee om moeten gaan. Okay. En dat betekent dat je op sommige gebieden best kan onderhandelen met ze. En op sommige dingen ook echt er wat aan hebt. Ik bedoel, we hebben China ook nodig. Willen we die klimaatdoelen bereiken? Dus we moeten met dat land in gesprek blijven. En we moeten het land beter begrijpen. Ik moet je even onderbreken, want we lopen tegen het eind. En we willen nog even eindigen. Dat doen we deze serie de hele tijd met jouw speciale luister- of kijktip voor onze gasten. En jij wil ons China beter laten begrijpen aan de hand van deze film. Wat is er? Even kort, wat hoorden we hier? Ja, dit is een fragment van de Chinese film Wolf Warrior. En die film, het zijn er inmiddels een aantal, die wordt vaak op een hele bepaalde manier ingezet. En dan zo bedoel ik het niet. Die film wordt vaak ingezet om te laten zien van, kijk eens inderdaad hoe gevaarlijk China is. Wat een grootmacht. Het is een soort Chinese James Bond dit. Ja, en dat vind ik eigenlijk het spannende of het interessante daaraan. Wat er vooral interessant aan is dat je dus je ziet dat een Chinese held als een soort James Bond de wereld moet redden. In dit geval ook tegen Amerikaanse boeven. En dat China zo'n soort rol kan vervullen is denk ik voor ons heel moeilijk voor te stellen. Okay. Voor ons kunnen we eigenlijk... Het is heel makkelijk dat James Bond uit het Verenigd Koninkrijk komt. Maar uit China, dat is moeilijk voor te stellen. Heel hartelijk bedankt, Haroun Sheikh, voor deze tip, voor je verhaal. We gaan allemaal kijken naar Wolf Warrior. Dit was Bureau Buitenland, straks Jurgen van den Berg met Villa VDB. En ook daar zal het gaan over het Leids Cabaret Festival dat dit jaar niet doorgaat. U hoorde het net al even bij Dolf Jansen van de VARA. Want er zijn te weinig goede deelnemers. Daarover Jacques D'Ancona. Wij zijn er morgen weer om 13:30. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als we er niet meer zijn? Ja, in de herinnering van de mensen is dat inmiddels een sprong van een soort Neil Armstrong-achtige allure. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. We kennen elkaar toch al lang, hè, Jan? Als ik het nu zeg, krijg ik een traan in de ogen. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Ik vond Hedy wel een type straatvechter. Ze heeft het altijd moeten bevechten op de plek waar ze weer belanden. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota, let's move forward. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland.